سر مکر دمینی خوب ما مکر دمینی او مغرور مکر دمینی مغرور مکر دمینی خواست در نغواړه مرنزور میکر د مینی مرنزور میکر د مینی خوب ما میکر د مینی او مغرور میکر د مینی مغرور میکر د مینی هر بای در غزل د مسلم یار کلمینا مینا مسیر میکر دمینی او عبر میکر دمینی او عبر میکر دمینی خوب ما میکر دمینی او مغرور میکر دمینی مغرور میکر دمینی کلام ده مولوی نعمت الله مسلم یار آواز ده عبدالرحمن ذات افقال ریکارڈنگ الخادم سٹوڈیو بلدیہ پلازا میزان چوک کوٹا خوب ما مکر دمینی او مغرور مکر دمینی مغرور مکر دمینی